गेन का आशिक मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। एक तरफ इश्क है तन्हा तन्हा, एक तरफ हुस्न है रुसवा रुसवा। दोनों बेबस हुए हैं कुछ ऐसे, करें तो किससे करें हम शिकवा। जानम जाने जहां, मैं फूलों से कलियों से तारों से तेरी मांग भर दूंगा। मैं सांसों की महकी बहारों को तेरे नाम कर दूंगा। मैं प्यार तुझसे करता कैसे मेरे दिन रात ना पूछो। जो दिल में छुपे हैं मेरे हम नशी वो बात ना पूछो। दो दिल जब धड़कते हैं ऐसे ही तड़पते हैं, हाँ तड़पते हैं, हाँ तड़प जाने जाने।